อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมาราปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนแล้วนะคะก็คือเป็นเสาร์กลางเดือนธันวาคมแล้วล่ะค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่14ธันวาคมปีพุทธศักราช2556ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น12ค่ำเดือน1ปีมะเสงนะคะก็พบกันในเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนผู้ฟังทางบ้านนะคะในการที่จะมาสนทนาธรรมะหรือที่เราเรียกเป็นภาษาบาลีว่าสากัจฉากับท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญซึ่งท่านก็เป็นอาจารย์พระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปริกเลนตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นที่ปรึกษาสำคัญของการอบรมหลักสูตรของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็เป็นวัดที่ได้รับการประกาศจากกรมการศาสนาให้เป็นวัดปฏิบัติธรรมหรือสถานปฏิบัติธรรมแหล่งที่5ของจังหวัดอุดรธานีอย่างเป็นทางการนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการเราเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเจ้าคะในวันอาทิตย์โยมก็ได้นำคำถามที่คุณวันนิพาจากกรุงเทพมหานครได้เขียนถามมาผ่านเว็บไซต์หรือว่าอีเมล pio.thamma.com ของทางวัดป่าดอนหายโศกนะเจ้าคะคุณวันนิพานี้ก็ได้เขียนถามมาถึง 6-7 ข้อด้วยกันในสัปดาห์ที่แล้วในวันอาทิตย์เจ้าค่ะเราถามปัญหาไปได้3ข้อซึ่งก็คิดว่าได้ให้ประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านตามประเด็นที่คุณวันนิพาถามมามากเลยนะเจ้าค่ะก็วันนี้ก็ขออนุญาตนำคำถามข้อที่4ของคุณวันนิพามากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์ต่อนะเจ้าค่ะ เชิญผ่านเชิญผ่าน สาธุเจ้าค่ะคำถามข้อที่4ของคุณวันนิพาจากกรุงเทพมหานครก็ถามว่าควรมีหลักในการพิจารณาอย่างไรเมื่อกิเลสแม้เพียงเล็กน้อยเกิดขึ้นในจิตพอกิเลสแม้เพียงเล็กน้อยนะเจ้าค่ะเกิดขึ้นในจิตการพิจารณาว่ากิเลสก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับนั้นถูกต้องหรือไม่เจ้าคะอันนี้ก็อยากจะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ในข้อที่4นะเจ้าคะซึ่งก็จะเชื่อมโยงไปถึงข้อที่5เกี่ยวกับเรื่องของกิเลสเหมือนกันโยมขออนุญาตที่จะถามเลยนะเจ้าคะว ่ าสืบเนื่องในคำถามข้อที่4ที่ถามมาเกี่ยวกับกิเลสนั้นเนี่ยพระอาจารย์เคยเทศว่าตอนที่ไปอบรมนะเจ้าคะว่าเมื่อเราพบเจอกิเลสเนี่ยให้จับมันให้มั่นเสร็จแล้วก็เอากิเลสนั้นมาสับสับสับสับสับให้ละเอียดเลยแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปเผาไฟโปรยขึ้นฟ้าไปอันนี้คำถามก็มีอยู่ว่าการใช้ปัญญาพิจารณาเช่นไรถึงจะเป็นการกระทำอย่างที่พระอาจารย์ได้เทศสอนนี้ก็ขอกราบนิมนต์พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะสักษาหรืออธิบายเลยนะเจ้าค่ะว่าที่ประเด็นที่คุณวันนิพาถามมาทั้งสองอันเนี้ยจะต้องมีการดำเนินการหรือว่าพิจารณาอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ อันดับแรกต้องเข้าใจว่ากิเลสเนี่ยมันเกิดมาจากเรื่องของผัสสะแต่ถ้ามีผัสสะมากระทบปุ๊บนะก็จะมีกิเลสเกิดขึ้นได้นะคือคนทั่วไปจะเป็นอย่างนี้นะคือถ้าเผื่อว่าเป็นพระอรหันต์พระอริยเจ้าแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดอยู่แต่ว่ามีสติทันนะทีนี้กิเลสหมายถึงอะไรคือเครื่องคล้องเครื่องเศร้าหมองเครื่องความไม่ดีต่างๆนั่นแหละนะเช่นว่าเราเห็นภาพนี ้ เขาทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งดูเราเห็นภาพผ่านทางตาดูทางทีวีก็ได้นะเราก็จะเกิดความไม่พอใจอย่างนี้เป็นต้นนะเช่นว่าดูส่องกระจกเห็นแล้วหน้าตาทำไมฉันแก่ลงนะหรือว่าตรงนี้มันยังดีอยู่ก็มีความพอใจขึ้นความไม่พอใจขึ้นนะในช่วงตรงนี้นะกิเลสอาจจะเกิดได้นะเป็นผลของผัสสะเกิดขึ้นได ้ นะในที่นี้คือกิเลสนะทั่วไปกิเลสจริงๆมันก็ทั่วๆไปเหมือนกันหมดนะไม่ว่าจะเป็นอย่างกลางอย่างหยาบหรืออย่างละเอียดทีนี้ความเล็กน้อยของกิเลสที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องอาศัยสติที่ละเอียดลงไปนะเพราะฉะนั้นผัสสะมันมีมาตลอด ไม่ว่าบางทีเราอาจจะนอนหลับเอาแม้แต่เวลานอนหลับก็ยังมีผัสสะอยู่เพราะฉะนั้นผัสสะที่เกิดขึ้นก็เป็นแน่นอนเป็นช่องทางที่กิเลสจะหยาบหรือละเอียดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะรู้นะแล้วก็ให้เห็นจริงได้เนี่ยก็คือว่าเราจะต้องมีสติอยู่ก่อนนะอันดับแรกที่พูดถึงว่าเราต้องจับกิเลสให้ได้เนี่ยการจับได้เนี่ยคือการที่เรามีสติระลึกรู้ได้นะสติระลึกรู้ได้มันต่างกับคนที่ถูกกิเลสกลุ่มรุมนะคือถ้าถูกกิเลสกลุ่มรุมนะกลุ่มรุมเนี่ยหมายถึงเข้ามาตั้งอยู่ในจิตของเรานะเรามีความรู้สึกว่าไอ้ความโกรธที่เกิดขึ้นกับจิตของเราเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันแสดงว่าจิตของคุณเนี่ยถูกกิเลสกลุ่มรุมอยู่ในความโกรธนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะสมมติเราได้ยินเสียงอะไรปุ๊บแหมมันไม่พอใจแฮะไม่พอใจทำไมมันพูดงี้นะถ้าเรามีสติไม่ทันนะจะเกิดอะไรขึ้นแต่คือเราจะรู้สึกว่าไอ้ความไม่พอใจเนี่ยกับฉันเนี่ยมันคืออันเดียวกันมันจะเป็นอันเดียวกันนะแต่ถ้าคนที่มีสติทันนะก็จะรู้สึกว่าไอ้ความไม่พอใจที่เกิดขึ้นก็ส่วนหนึ่งจิตของฉันก็ส่วนหนึ่งนะแต่มันติดกันอยู่นะมันเกิดขึ้นมันมีอยู่ด้วยกันนะก็คือจิตก็อันหนึ่งนะความไม่พอใจก็อันหนึ่งคนละอันกับจิตคนที่มีสติก็จะเห็นอย่างนี ้ แต่ว่ามันอยู่ด้วยกันแต่มันอยู่ด้วยกันคือมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะเกิดขึ้นได้เนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราได้ยินเสียงแล้วเราจะไม่รู้สึกโกรธเลยแต่เราความโกรธความเร่าร้อนมันมีอยู่แต่มันเป็นคนละอันกับจิตแต่ถ้าคนที่มีสติก็จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะละเอียดหรือว่าจะหยาบกันแล้วแต่นะสิ่งที่เราจะต้องเห็นนะก็คือความที่เป็นของอนัตตาแต่ก็คือไม่ใช่ตัวตนนะเป็นคนละอันกับจิตนะกิเลสที่เกิดขึ้นนั้นเป็นคนละอันกับจิตทีนี้ไอ้กิเลสที่เกิดขึ้นนี้มันไม่ใช่แค่ว่าความโกรธนะความโกรธแค่เป็นตัวอย่างเดียวแต่ยังมีความหลงอย่างนี้ก็เหมือนกันนะความหลงเช่นว่าความที่เราไม่รู้ถึงว่าไอ้อันนี้มันมีเหตุมาจากอะไรมันเป็นอะไรอย่างไอ้ความที่เราคิดว่าไอ้อันนี้เป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนี้มีความเข้าใจผิดยังเข้าใจไม่ถูกยังจะต้องไปทำอยากเห็นคนอื่นเขาเป็นอย่างนี้เราก็จะต้องไปจัดการทำแทนให้เขามีความอยากความอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่เรายังเข้าใจไม่ถูกไอ้ความเข้าใจไม่ถูกนี่ก็ยังเป็นโมหะอยู่ยังเป็นโมหะอยู ่ เพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจให้ถูกยังไงถึงเรียกว่าเข้าใจถูกอันดับแรกต้องมีสติสตินี่จะเป็นทางที่จะทำให้คุณจิตมันไม่เป๋นะจิตมันไม่ไปเป็นอันเดียวกันกับสิ่งที่มากระทบนะพอเรามีสติมีที่ตั้งละจิตเรามีสติมีที่ตั้งนะเวลามีอะไรมากระทบปุ๊บอาการที่จิตของเราไม่หวั่นไหวนะไปตามสิ่งที่มากระทบคำว่าไม่หวั่นไหวนี้นะไม่ใช่ว่าไม่สะเทือนหรือไม่รู้สึกไม่ใช่นะเรายังรับรู้เอาใหม่นะคำที่ว่าไม่หวั่นไหวเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่รับรู้นะคุณตัวใจเรารับรู้อยู่รับรู้อยู่อันนี้แน่นอนนะแต่ไม่หวั่นไหวเนี่ยหมายความว่าเวลารับรู้แล้วไม่กำหนัดลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินไปตามสิ่งนั้นโลภะกิเลสนะก็อาจจะเกิดอยู่แต่ไม่ได้เข้ามากลุ่มรุมในจิตนะคือเราชอบอยู่อ่ะชอบอยู่นะความชอบนี้ถ้าเผื่อว่าเราไม่ลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาในสิ่งนั้นนะความชอบก็คือเป็นลักษณะของราคะกิเลสถูกไหมแต่ถ้าเราไม่ได้ลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินในสิ่งนั้นแสดงว่าเราไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบนะในลักษณะของราคะนะในความโกรธก็เหมือนกันเวลามีสิ่งมากระทบปุ๊บเรารู้สึกไม่ค่อยพอใจไม่ชอบไม่ชอบเสียงนี้ไม่ชอบกลิ่นนี้แต่พอมันมีเสียงมีกลิ่นนี้ขึ้นมาปุ๊บนะอันนี้เราไม่ชอบอยู่แล้วถูกไหมถ้าเผื่อว่าอันนี้แสดงว่าไอ้ความไม่ชอบนั้นเป็นกิเลสเกิดขึ้นนะเป็นความเศร้าหมองบางอย่างเกิดขึ้นแล้วถ้าเผื่อว่าเราขยะแขยงเกลียดชังนะมีความขัดเคืองมีความไม่พอใจเกิดขึ้นนะแสดงว่ามันมาตั้งอยู่กลุ่มรุมในจิตของเราละแต่ถ้าเราไม่มีความขยะแขยงไม่มีความเกลียดชังไม่มีความไม่พอใจเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นเนี่ยแสดงว่าคุณไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งนั้นแต่คุณรับรู้อยู่นะแต่คุณรับรู้อยู ่ค ่ ะ แล้วในอันที่3เกี่ยวกับเรื่องโมหะนั่นก็คือว่าเรารู้ที่มาที่ไปเราเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลของมันแต่คือคนที่มีโมหะเกิดขึ้นเนี่ยเว ลามีสิ่งใดมากระทบอันนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรายินดีนะเราก็เฉยๆแต่สิ่งที่เราธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีราคะไม่ใช่ว่าจะมีโทสะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเขาโดยสภาพความเป็นจริงของมันนะไม่เข้าใจถึงเหตุเกิดไม่เข้าใจถึงความตั้งอยู่ไม่ได้นะไม่ใช่ไม่เข้าใจถึงความไม่ใช่ตัวตนแสดงว่าไอ้โมหะนี่กลุ่มรุมคุณอยู่นะคุณเห็นมันเฉยๆบื้อๆไปเนี่ยนะคือไม่รู้เรื่องอีโนอิเน่นะก็คือถูกโมหะกลุ่มรุมตั้งอยู่ในจิตแต่ถ้าเรามีความเข้าใจถูกต้องว่าเออนี่เป็นของอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะมีเหตุมีผลนะเห็นเป็นมางี้ผลเป็นงี้มันตั้งอยู่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้อย่างไรนะเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บแสดงว่าเรารับรู้อยู่โดยที่ไม่หวั่นไหวนะก็คือโมหะมันก็เกิดขึ้นล่ะแต่มันไม่มากลุ่มรุมตั้งอยู่ในจิตของเราซึ่งตรงนี้ก็คือความที่มันไกลจากกิเลสนะลักษณะที่ไกลจากกิเลสลักษณะที่เราจับมันได้นะคือลักษณะที่จับมันได้มีสติละนะมีสติพอมีสติปุ๊บเรามีที่ตั้งนะเช่นลมหายใจแล้วจิตของเราเนี่ยไม่ได้หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบแสดงว่าคุณมีสมาธิละคุณมีสมาธิจากความที่เราไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบปุ๊บเราจะเห็นตามที่เป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงแต่อย่างกรณีที่คุณมณิภาพูดถึงว่าให้พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยไอ้ที่บอกว่าพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยอธิบายมา10นาทีเนี่ยก็คือตรงนี้พิจารณาอย่างที่ว่านี ้นะ ก็คือจะมีปัญญาเกิดขึ้นนะมีปัญญาเกิดขึ้นซึ่งตรงเนี้ยโอ้โหมันต้องคิดกระบวนการอย่างนี้เลยเหรอมันต้องอาศัยความชํานาญพอสมควรนะ อ าศัยความชํานาญพอสมควรซึ่งกระบวนการตรงนี้มันง่ายมากเลยตรงที่ว่าถ้าเราปฏิบัติไปตามศีลสมาธิปัญญาเราอาจจะไม่ได้ต้องไปแยกแยะเลยอย่างคนที่พยายามจะมารู้ว่าแยกแยะว่าอ๋อนี่รูปนะนี่เวทนานะสัญญาสังขารวิญญาณนะแยกกันไม่แยกกันไปเนี่ยเพื่อที่จะให้มันเห็นความเกิดดับของเวทนาเห็นความเกิดดับของสัญญาเราทำสิ่งที่ง่ายกว่าดีกว่าไหมนะคือตรงนั้นเราอาจจะงงๆด้วยซ้ำว่าเอ๊ะไหนเป็นเวทนากันแน่และไหนเป็นรูปกันแน่ไหนจะเป็นสังขารกันแน่นะตรงนี้อันไหนเป็นราคะอันไหนเป็นโทสะอันไหนเป็นผัสสะอ้อยมืนไปหมดเลยแล้วเราเอาจุดที่เราจับได้หนังง่ายที่สุดคือเอาจุดที่เราจับได้จุดไหนที่เรามีสติจับได้พวกเราพิจารณาแค่ตรงนั้นน ะ แค่นั้นดีมากแล้วดีมากแล้วเอาณวินาทีนั้นหลักการคือตรงนี้เอาณวินาทีนั้นที่เราทําได้ณจุดนั้นโดยที่เรายังไม่จะไปต้องกังวลว่าเอ๊ะนี่ราคะหรือว่าโทสะกันแน่นะนะคุณจับตรงไหนได้คุณพิจารณามันตรงนั้นนะคือสติอยู่ตรงนั้นจิตอยู่ตรงนั้นนะถ้าสติอยู่กับจ ิ ต ปล่อยวางตรงนั้นใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่สติอยู่กับจิตปุ๊บนะคุณเห็นตามเป็นจริงได้วิชาเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นนะเอาทีละขณะนะมันจะไม่ใช่ว่าอะไรเป็นก่อนอะไรเป็นหลังล่ะเอาตรงไหนเกิดขึ้นปุ๊บมันเอาตรงนั้นทันที เจ้าค่ะ นะนี่คือ ทีนี้เท่าที่พระอาจารย์ได้สักษามานะเจ้าค่ะโยมพอจะสรุปอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะถูกหรือไม่นะเจ้าค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นกิเลสไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะก็ตามถ้าเผื่อว่าเราเนี่ยไม่รู้ตัวคือปล่อยให้มากุ้มรุมเราคือพอมีอะไรภาษาอะไรมาโดนปุ๊บเนี่ยเราก็โกรธขึ้นมาบ้างมีความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆมัวเมาไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยแล้วก็แสดงอารมณ์ตอบกลับไปอย่างนั้นเจ้าค่ะโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเนี่ยถือว่ามากุ้มรุมเราโดยที่ว่าเราไม่เห็นตามที่เป็นจริงถูกไหมเจ้าค่ะ ใช ่แล้วถ้าหากว่าเกิดว่าถ้าเราจะมีสติรู้ก็คือว่าแม้ว่าสิ่งไม่ว่าโลภโกรธหลงต่างๆหรือโลภะโทสะโมหะเนี่ยเป็นผัสสะเข้ามากระทบเราปุ๊บเนี่ยเรารับรู้ได้คือรู้ว่ามันจะทำให้เกิดแบบนี้แต่เรามีสติที่จะยั้งคิดแล้วก็จะหยุดตรงนั้นไว้ว่าเราไม่รับมันละเราจะวางมันซะแล้วจิตเราก็จะเป็นแบบว่ายัง สะอาด บริสุทธิ์อยู่เจ้าค่ะไม่หวั่นไหวไม่หลงมัวเมาไปตามนั้นนะเจ้าค่ะม ี สติยังคิดนี้ก็ถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เราควรจะทำ ถูกต้องถูกต้องความหวั่นไหวกับการรับรู้นี่คนละเรื่องกันรับรู้ได้แต่ไม่หวั่นไหวได้ เจ้าค ่ ะ แล้วก็ คือต้องมีสติที่จะรู้ว่ามันเป็นผัสสะที่มากระทบเราแล้วนะ ใช่ นั้นใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะ อาการอย่างนี้คืออาการที่ไม่หวั่นไหวอาการอย่างนี้คืออาการที่เรียกว่าเรามีสตินะแล้วก็รับรู้ได้นะไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบนั้น เจ้าค่ะแล้วถ้ามีความรู้สึกอะไรก็ตามที่มากระทบเรามีสติจับตรงนั้นได้ก็พิจารณาเฉพาะตรงนั้นตามที่เป็นจริง ใช่ ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงอะไรเท่านั้นก็พอไม่ต้องไปคิดถึงว่าจะต้องเป็นรายละเอียดต่างๆไม่จำเป็นเลยนะเจ้าค่ะ คือมันจะไม่ทันด้วยล่ะแล้วเราก็จะงงของเราก็จะมึนไปอีกแนวหนึ่งไปเลย เจ้าค่ะ อือ เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คุณวันดิภาและท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะได้มีความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวกับของกิเลสที่คุณวันดิภาได้เกี่ยนถามแล้วนะคะต่อไปถามที่6เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ถามมาเรื่องของลักษณะอย่างไรที่เรียกว่าเป็นกิเลสละเอียดมีลักษณะอย่างไรแล้วก็จะใช้วิธีการพิจารณาอย่างไรเจ้าค่ะเมื่อสักครู่พระอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องว่ากิเลสนี้ก็มีแบบหลายระดับนะเจ้าค่ะที่ว่าละเอียดลงไปอันนี้คุณวันนิพาอยากจะทราบว่ากิเลสที่ละเอียดลงไปเนี่ยมีวิธีการพิจารณาอย่างไรแล้วก็เป็นอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ในที่นี้เขียนมาถึงคำว่าธรรมะนะในเจ้าของคำถามเขียนมาซึ่งคิดว่าคงไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นธรรมะเนี่ยแปลว่าการข่มบังคับใจในที่นี้คงหมายถึงคำว่ามานะซะมากกว่า คือ การถือตัวซึ่งคําว่ามานะก็เป็นเค้าเรียกว่าสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดนะเครื่องร้อยรัดที่อยู่ในเบื้องลึกเข้าไปนะซึ่งมันยังร้อยรัดคนที่เป็นพระอนาคามีอยู่นะซึ่งคนที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยก็จะละเครื่องร้อยรัดพวกนี้ได้เรื่องของกิเลสที่มันละเอียดเข้าไปเนี่ยนะกระบวนการที่เราจะขจัดกิเลสเหล่านั้นได้เนี่ยก็คือเหมือนเดิมนะเหมือนไอตอนที่เราขจัดกิเลสอย่างหยาบหรืออย่างกลางมานะก็คือการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8นะมันจะค่อยลึกล้ําเข้าไปเรื่อยๆนะคือรายละเอียดที่เราจําเป็นต้องทราบมั้ยว่ากิเลสแต่ละตัวชื่ออะไรพ่อแม่มันมายังไงมันทํางานยังไงมาตอนไหนโอ้โหถ้าทราบก็ดีนะคือหมายว่าเราก็จะมีความเป็นผู้พหูสูตรแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ทราบล่ะทำไงหนังสือเรามีเล่มเดียวนะหรือว่าเรามีไม่ได้มีเวลาไปศึกษามากแต่สิ่งที่คุณควรจะต้องทำให้มากเนี่ยคือเรื่องของมรรค8นะเพราะว่าถ้าเราทำมรรค8แล้วนะเราจะละกิเลสอย่างกลางอย่างหยาบอย่างละเอียดได้หมดนะเราศึกษาตามมรรค8แล้วเราจะเข้าใจเรื่องกิเลสที่ละเอียดนี้ลงไปได้แต่ประเด็นถ้าเผื่อว่าเราจะทำให้ได้อย่างเดียวที่ดีเลยเนี่ยก็คือปฏิบัติตามมรรค8ให้ดีมากเลยนะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันให้เป็นมรรคสมังคีอันนี้มาพูดอยู่เป็นประจำนะแล้วไอ้ความที่เราจะต้องมาแยกแยะว่ากิเลสนั้นเป็นอย่างนั้นกิเลสนี้เป็นอย่างนี้ถ้าได้ก็ดีก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถามว่าจำเป็นต้องได้ไหมถ้าไม่ได้แล้วถ้าไม่ได้แยกแยะอย่างนั้นจะไม่สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ก็ไม่จำเป็นนะก็คือสมัยพุทธกาลก็มีคนที่ไม่ได้มีความรู้มากนะเขียนหนังสือไม่ได้ก็หรืออ่านหนังสือไม่ได้ก็ยังบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีนะซึ่งเพราะว่าเขาปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8นะเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าเราต้องการจะทำความเข้าใจเรื่องจิตของเราให้ลึกลงไปนะการปฏิบัติตามมรรค8เนี่ยสำคัญกว่านะ เ ราก ็ สิ่งที่เป็นอกุศลใดๆที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยที่เมื่อสักครู่เขาถามถึงว่าการสับให้เป็นละเอียดใช่ไหมแล้วก็โปรยไปในตามกระแสลมหรือโปรยไปในกระแสน้ำเนี่ยที่พูดถึงเรื่องกิเลสเนี่ยคือเราแยกแยะนะโดยความเป็นธาตุแยกแยะถึงเหตุเกิดแยกแยะถึงความดับความตั้งอยู่ไม่ได้ความตั้งอยู่ได้ของมันนะการแยกแยะออกไปเป็นส่วนๆเนี่ยหมายถึงการสับให้ละเอียดเพราะฉะนั้นการสับให้ละเอียดการพิจารณาหมวดธรรมเราจะทำไงถึงเรียกว่าพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8นั่นเอง สาธุเจ้าค่ะอันนี้คงจะไปพ้องกับทางคำถามของคุณวันนิพาข้อที่7นะเจ้าค่ะที่บอกว่าถามมาบอกว่าผู้ปฏิบัติมีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องรู้จักกิเลสเหล่านี้หรือเพียงแต่เดินตามทางมรรค8โดยไม่ต้องสนใจว่าสภาวะธรรมอันไหนเรียกว่าอย่างไรกิเลสมีเท่าไหร่ลึกไปเท่าไหร่ประมาณนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่คือถามว่าสนใจได้ไหมก็สนใจได้จะถามว่าแล้วจำเป็นไหมก็จะไม่จำเป็นนะคือแล้วทำได้ไหมก็ทำได้นะถ้าเรามีความรู้ลึกซึ้งได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ไม่เข้าใจเอาก็ทำตามมรรค8นี่ก็พอละความเข้าใจเราก็จะมากขึ้นเรื่อยๆคือการกำหนดบทพยัญชนะเรื่องของความเข้าใจบางทีมันอาจจะได้ยากสำหรับบางคนนะคือบางคนเข้าใจอยู่เข้าใจในใจอ่ะแต่ถ้าจะให้อธิบายมาเป็นคำพูดแหมมันพูดไปแล้วมันอาจจะขัดกันเองพูดไปแล้วอาจจะยิ่งงงมากขึ้นแต่ถ้าเข้าใจในใจอยู่เนี่ยมันเข้าใจอยู่ ก็ เข้าใจและปฏิบัติให้ถูกตามอริยมรรคมีองค์8นะเจ้าคะ ใช่ใช่ เดินตามทางมรรคทางนั้นเนี่ยทั้ง8ทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะไว้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้อง จะรู้ตามที่เป็นจริงได้นะเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้อง สาธุเจ้าคะก็มาถึงคำถามอันที่8นะเจ้าคะข้อ8เขียนถามเป็นข้อสุดท้ายว่าการที่มีความเข้าใจว่ากิเลสมันก็มีอยู่โดยปกติธรรมดาของโลกเพียงแต่ว่าเราจะรับเอาเข้าไว้ในจิตหรือไม่รับเอาเข้าไว้นั้นเป็นความเห็นที่ถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะ กิเลสเป็นธรรมที่ควรละนะพุทธเจ้าแบ่งธรรมะไว้อยู่ทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนั่นคือส่วนที่ต้องละนะพวกกิเลสตัณหาต้องเอาออกจากใจ ค่ะ ส่วนที่ต้องทำความเข้าใจก็มีอย่างที่2คือเรื่องของขันธ์ทั้ง5กายของเราใจของเราเป็นส่วนที่ต้องทำความเข้าใจแต่ส่วนที่ต้องทำให้มากๆทำให้เจริญทำให้บ่อยๆคือเรื่องอริยมรรคมีองค์8และส่วนที่ต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้นั่นคือเรื่องของความดับเจ้าตัณหาในความดับตัณหาเพราะฉะนั้นแบ่งเป็น4ส่วนถ้าเราจะจัดพูดถึงเรื่องกิเลสนี้อยู่ในส่วนไหนนั่นก็คืออยู่ในส่วนของตัณหาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นในจิตปุ๊บเราละออกนะละออกอย่ารับเอาไว้นะการละออกการอย่ารับเอาไว้นั่นก็คือการที่เรามาปฏิบัติตามมรรค8นั่นเองคือมันเป็นเหมือนกับถนน4เลนที่มันขนานกันไป ค ือตัวใจนึกออกสมมุติถนนราชดำเนินอย่างเงี้ยนะมีเลนนอกเลนในนะคุณเดินไปตามเลนนอกก็เลนในมันก็เดินทางไปด้วยเหมือนกันเราก็รับหน้าไปด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจขันธ์5เราก็ชื่อว่าคุณก็ละกิเลสเหมือนกันเนี่ยเพราะพอคุณทำความเข้าใจขันธ์ห้าอย่างถูกต้องนะไอความยึดถือในขันธ์ห้าก็จะลดลงไปเอางั้นถ้าเราไปปฏิบัติตามมรรคแปดแต่ถ้าคุณปฏิบัติตามมรรคแปดนะกิเลสคุณก็จะลดลงไปเหมือนกันเพราะอะไรเพราะมรรคแปดเป็นเครื่องขูดกล่าวหรือถ้าคุณพยายามทำความดับไม่เหลือของตัณหาให้เกิดขึ้นอ้าวตัณหามันก็ลดลงไปอยู่ดีนะเหมือนกับเราเทน้ำออกจากแก้วนะไอความว่างของน้ำมันก็กินอากาศมันก็กินเนื้อที่ลงไปในน้ำมากขึ้นแต่ปริมาณน้ำที่อยู่ในแก้วก็ลดลงนั่นคือมันไปด้วยกันนั่นเองซึ่งสิ่งที่ตัวธรรมะต้องการให้ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยใส่ใจนะคือการทำในใจให้ดีขึ้นนะซึ่งพระพุทธเจ้าแบ่งไว้4ส่วนนะก็คือการปฏิบัติตามโพชฌงค์ทั้ง7นะคือการพัฒนาให้เกิดขึ้นให้ดีขึ้นนะนี่ที่หนึ่งนะสองเรื่องของการที่มีอกุศลแล้วรีบละทันทีอย่าเอาอกุศลส่งไว้ในจิตนะมีอกุศลเกิดขึ้นก็รีบละมันทันทีถ้าเราจับมันได้ถ้าเรารู้สึกถึงตัวมันนะและเรื่องที่3คือการทำความเข้าใจนะในเรื่องของขันธ์ทั้ง5นะว่ามีเหตุเกิดอย่างไรข้อดีข้อเสียมันมีอย่างไรน ะ แล้วก็ข้อที่4พูดถึงการที่สำรวมระวังการสำรวมอินทรีย์นะการสำรวมอินทรีย์การรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ4อย่างเนี้ย เป็นกระบวนการที่ขนานกันไปเดินกันไปได้ด้วยกันนั่นเอง เจ้าค่ะเปรียบเสมือนทางรถยนต์4เลนที่ว่าไม่ว่าจะไปเลนไหนก็จะมุ่งไปถึงนิพพานเหมือนกันถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ และถ้าใครจะเดินทางไหนก็ตามหรือว่าอาจจะขับรถหมายถึงว่าไปทุกเลนเลยทั้ง4เลนก็ยิ่งว่ารู้ละเอียดมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครมุ่งไปทางใดทางหนึ่งหมายถึงไปเลนไหนถ้าอย่างที่พระอาจารย์พูดนะเจ้าคะว่าเรายึดสมมุติว่ายึดอริยมรรคมีองค์8อย่างนี้ก็ทำให้ดีที่สุดไปตามทางนั้นก็จะถึงปลายทางเช่นเดียวกัน ใช่ ๆสาธุเจ้าค่ะ ตรงนี้เรามามีเรื่องที่จะเพิ่มเติมในเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิตรงนี ้นิมนต์เลยเจ้าค่ะ พูดถึงเรื่องของการที่ตรงนี้คือคนที่เขาต้องการทำความละเอียดในจิตให้มากขึ้นนะทำความละเอียดในจิตให้มากขึ้นคือพยายามที่จะฉลาดในวาระจิตของตนฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่อ่านหนังสือธรรมะอะไรก็ตามเนี่ยเป็นคนที่โน้มมาเอียงมาเทมาในทางนี้ละนะนี้อาตมาไม่ได้พูดถึงคนหยาบหนาที่แบบเพิ่งจะเริ่มศึกษาธรรมะอะไรอย่างนั้นนะนี่คือเราพูดถึงคนที่เริ่มปฏิบัติมาได้พอสมควรแล้วนะอยากจะทำให้มันละเอียดลงไปขึ้นไปเนี่ยจะทำยังไงก็มี4จุดที่ต้องฝากเอาไว ้ พระพุทธเจ้าพูดถึงการละอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่คือการละเอาอกุศลออกจากใจนี่เราต้องทำให้มีละมีอกุศลเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บละทันทีนะคิดไม่ดีเมื่อไหร่ละทันทีนะนี่อันที่1 ันที่2คือการรักษาสมาธิของเราเอาไว้นะรักษาสมาธิคือจิตที่แน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวเนี่ยต้องรักษาไว้นะรักษาไว้ให้ดีนะคุณทําให้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่คุณต้องรักษามันเอาไว้ให้ดีนะประคับประคองรักษาเหมือนกับเราถือหม้อนะหรือบาตรใบหนึ่งเนี่ยที่เต็มไปด้วยน้ํามันนะถ้าอาจจะยกตัวอย่างถึงแก้วน้ําใบหนึ่งก็ได้แล้วเขาก็เทน้ําให้เต็มปรีถึงขอบปากเลยเนี่ยขอบปากแก้วเนี่ยนะคุณจะยกขึ้นมาเนี่ยโอ้มันต้องระวังหกใช่ไหมนี่คือรักษาสมาธิของเราไว้ให้อย่างนี้เลยนี่คือข้อที่สองนะข้อที่หนึ่งคือเอาอกุศลออกนะมันอาจจะเกิดขึ้นมาอะไรก็ได้มาทางภาษาปุ๊บคุณรีบบอกแต่ข้อที่สองคุณต้องรักษาสมาธิของคุณเอาไว้แต่ข้อที่สามคือเรื่องของการสํารวมอินทรีย์นะรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกอย่าให้อกุศลใหม่มันเข้ามาอกุศลใหม่อย่าให้เข้ามานะให้เข้าเฉพาะกุศลพอ ถูกค ่ะนะเห็นเรื่องที่เราไม่พอใจแล้วก็ให้เข้ากุศลเอ๊ะมันมีอกุศลจากเรื่องที่เราไม่พอใจมีในสมมติเราเห็นเรื่องที่เราไม่ชอบนะเขาด่ากันออกทีวีหรือว่าอาหารก๋วยเตี๋ยวที่เราสั่งมาทำไมมันมีแมงสาบอยู่ข้างในเราไม่พอใจฮะนะเราทําความขุดกล่าวได้แต่พอไม่มีเรื่องที่เราไม่พอใจเนี่ยสิ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นได้ตรงที่ว่าเราจะทําความขุดกล่าวว่าเอ้ยคนนี้เขาโกรธเราจะไม่โกรธแต่คนนี้เขาด่างั้นเราจะไม่ด่าแต่เราก็เห็นกุศลตรงนี้ได้เหมือนกัน นะ คือพูดง่ายๆคือสํารวมอินทรีย์นะรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ดีนั่นก็คือมีสตินั่นเองส่วนข้อที่4นะคือพยายามเจริญโพชฌงค์ทั้ง7นะโพชฌงค์ทั้ง7โพชฌงค์ทั้ง7นี้นะก็คือเรื่องของสตินะธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์นะเราพยายามเจริญโพชฌงค์ในลักษณะที่จะให้เห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไปของมันนะทำไปอย่างเงี้ย4อย่างเนี้ยจะทำความละเอียดในจิตของเราเนี่ยให้มากขึ้นมากขึ้นได ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มีทั้งหมดพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะสรุปให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสต่างๆเนี่ยนะเจ้าค่ะแล้วก็หนทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะไว้ว่าจะสามารถดําเนินการได้โดย4ทางอย่างที่พระอาจารย์สรุปมานะเจ้าค ่ ะ เห็นบ้าน เจ้าค่ะในนาทีสุดท้ายโยมอยากจะขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาให้แง่คิดสุดท้ายเจ้าค่ะใน1นาทีสุดท้ายของรายการเราเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ก็คือว่าเราต้องอย่าท้อแท้คุณตั้งใจเราต้องตั้งใจทำเราต้องให้ปฏิบัตินะอย่าท้อแท้ย่อถอยบางทีมันอาจจะยากบ้างในกระบวนการเนี้ยจะพูดว่ายากมันก็ไม่ได้หรอกนะมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างว่างั้นเถอะแต่ถ้าอุปสรรคที่เรากำลังเดินผ่านไปมีกวักน้ำมีลวดน้ำอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้ามันสว่างนะมันสว่างเราเห็นลวดน้ำเราเห็นกวักน้ำเราเดินไปได้นะเราติดตรงนี้เราก็แกะออกติดตรงนั้นเราก็แกะออกนะคือมากำลังจะเปรียบเทียบกับถ้ามันมีกวากน้ำอยู่แล้วมืดสนิทเลยเนี่ยโหอันตรายมากบางทีเราเดินไปตามตรงไหนเราก็ไม่รู้แต่ถ้ามันสว่างอยู่แล้วทางนี้กวากน้ำกั้นอยู่แต่มันจะไปสูงเส้นชัยเราได้เราก็ต้องไปนะเพราะเรามันยังสว่างอยู่กระบวนการนี้จะทำให้จิตของเราสว่างจะทำให้ต่อให้มีอุปสรรคเราก็จะสามารถผ่านพันฝ่าฟันไปได้นั่นเอง สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นอันว่าในเช้าวันเสาร์ที่14ธันวาคมนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปฐกประจำรายการธรรมารัปปุรุณได้เมตตาสากฉาเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านรับฟังตามรับฟังกันมาในเช้าวันนี้ต้องสามารถนำไปปรับใช้กับจิตชีวิตจิตใจของเราได้เป็นอย่างดีทีเดียวก็จะทำให้เรานั้นกิเลสเบาบางลงมีจิตใจสงบแล้วก็เยือกเย็นมีความสุขอยู่ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะคะค่ะก็ถึงเวลาจะต้องนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์หรือพี่ปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้า5:00เรากลับมาพบกันใหม่ค่ะในรายการธรรมารับอรุณเป็นช่วงของการสักการะเหมือนเช่นเคยนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะ